بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. بعد حديثيته اليوم ني حديث يا 1292 عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمة ظلمات نفيزة يوم القيامة سكو خيام. ها متو بيان الظلم واجب الله سبحانه وتعالى يظلم إتام حربية مينجي سانة كتكا وحيواتي. حديثي صحيح بكي وانا بخاري ومسلم. توبت فونزو غاني كتك حديثية ما يؤخذ من الحديث. توبت فونزو غاني كتك حديثية يمتومي صلى الله عليه وسلم. فونزو لكوانزا الحديث من أدلة تحريم الظلم. حديثه ni miongoni mwa dalili inayoegemewa kuharamisha dhulma, kuharamisha dhulma. Wa huwa yashmalu jami'a dhulmi, na inaenea dhulma kwa kila sampuli. Dhulma kwa kila sampuli ni haramu, haifai. وأعظمه الشرك بالله تعالى. نا ظلم كبوة سانا كشيندا زل السيمزنجين زا ظلم زل زباكية نمكم شركشا كم شركشا من يزمونه سبحانه وتعالى. قال تعالى مسيح من يزمونه: إن الشرك لظلم عظيم. كيكا شرك لظلم كبوة سانا ظلم كبوة سانا. وإيبيو ظلمة كبا سانا نشرك كتكا كليلة ظلمة نشرك. وقال تعالى في حديث القدسي نزمونغا سيما كتكا حديث القدسي: يا عبادي إني وجوان إني هكيكا ميمي حرمت الظلمة نمي حرمش ظلمة على نفسي جوية نفسي يعني. الله سبا ميمي نمي حرمش الظلم جوية نفسي يعني. وجعلته نكجالية بينكم كتين محرما كوا نحرام. الله سبحانه وتعالى لا يوصف بظلم منقها سفيوي كوا ظلم. الله سبحانه وتعالى سفيوة كوا وادريف سبحانه وتعالى. Na hakuna dhulma baya, dhulma baya zaidi kuliko shirki. Sasa ni dhulma kubwa sana kutukua haki ya Allah ukampa ambaye hastahiki, ni shirki mbaya mbovu. Wal ayatu aya wal hadithu hadithi wa athar fi tahrimi dhulmi, na aqwali sahaba na katika kuharamisha dhulma. وبيان قبحين كوكوازي أبايا واك كثيرة جدا ينجسان. لو ارتفت ليا تكاين تكاين غالي آيزة قرآن زنا زحار مشا ظلمة حديثي زنا زحار مشا ظلمة أقوال صحابة تابعين زنا زحار مشا ظلمة نوبايا واك حقيقة وتقوى umefikia kufahamu ubaya na uchafu wa tendo hili la dhulma, kwamba ni sifa moja mbaya sana, ni sifa moja mbaya sana. Qala ibn Rajab rahimahullah al-Hambali: adh-dhulm naw'an. Adh-dhulm naw'an, dhulma ni sampuli mbili, sema ibn Rajab al-Hambali. Dhulm dhulma inagawanyika sampuli mbili, ahaduhuma moja katika hizo sampuli mbili, dhulmu nafsi, ni mtu kuidhulumu nafsi yake, mtu kuidhulumu nafsi yake. Waadhamuhu, na ile kubwa zaidi, ashirku ni shirki. Mtu kuidhulumu nafsi yake vipi? Kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa innal mushrika, hakika mushrik, mtu ambaye ni mushrik, ja'ala al-makhluqa, amejalia kiumbe, fi manzilati al-khaliq, katika daraja nani? Muumba Subhanahu wa Ta'ala. Ametukua haki za Allah, akampa kiumbe, akasawazisha baina ya Mwenyezi Mungu na kiumbe chake kile. Ni dhulma kubwa sana. وبهذا فقد وضع الاشياء في غير موضعها. فهيبي وميوكا كيتو سهم السباك وسهو ظلم لغة بسهم النقص نا شرعا تسهمكم بوضع شيء في غير موضعه. وهابا وميوكا كيتو بهالا سباك ثم يليه كيشا ينفاتليه المعاصي معصية دبا زيد ظلمة على اختلاف أجناسها كتفوتيانا جنسية إلي معصية من كبائر وصغائر تكمان مذنب مكوبة نفيدي فيدي مذنب مدوغ كو مذنب بيا ظلمة بيا لن يكون معصية نهزو معصية بيا كنا كوبا نندوغ. Athani sambuli ya pili aliyotaja Ibn Rajab katika taqsim dhulmul abdi ghaira, ni kudhulumu mja asiyekuwa yeye, asiyekuwa yeye, ukamdhulumu mwanadamu. Sawaan kana fi nafs, sawa ukamdhulumu mtu katika nafsi yake, ukamua au fil mali, au katukwa mali yake, au fil irdhi, au kamharibia heshima yake. Na hili kwetu sisi chote silote, hili la kuharibia mtu heshima, ili mafuta ya mazuri yanayopakwa siku ya Ijumaa, yani nzuri sana, watu wanaipenda sana na wanashangilia sana jambo kama hili, sisi chote silote. Arba riba istitalatu fi ardhi almuslim, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhambi kubwa kushinda riba ni nini? Ni mtu kujitokeza kuharibu heshima ya Muislamu, tena kwa njia istihzai na nini na nini na nini, na kusema basi na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni hatari. فقد قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع. أما سيما متومي صلى الله عليه وسلم في خطبة يكي كتك حجة كواغا وداع كواغا متومي صلى الله عليه وسلم كوانيني كايتوا حجة الوداع وسبالي ياغا وما صحابة رضي الله عنه. هل سيما كتك ميونغون ما مننو هل سيما سيما لعلي لا ألقاكم بعد عامي hadha, huenda nisikutane na nyinyi baada ya mwaka wangu huu. Yani maana kama yuaga masahaba, ndio mtume akamwambia masahaba, akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ausina ya Rasulullah kaanaha mawatul muwaddi, tupe nasaha ya Rasulullah. Hii khutba ulitolea kama kwamba watu waaga ya Rasulullah, wewe watu waaga, ina maana umri wake mtume sallallahu alaihi wasallam imekwisha. Kwa hivyo hija baada hiyo hapo ankaa tu siku 80, ulama tafsira sema baada ya kumaliza hija, baada ya hija ankaa siku 80 tu mtume sallallahu alaihi wasallam, kama miezi miwili na kitu, sio miezi miwili na kitu. Tayeb, akafariki mtume sallallahu alaihi wasallam. Asemaje? Inna dima'akum, hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa aradhakum, na heshima zenu, alaikum, juu yenu haramu, ni haramu, ka hurmati yaumikum hadha, kama heshima na utukufu siku yenu ya leo, fi shahrikum hadha, katika mwezi wenu huu, fi baladikum hadha, katika mji wenu huu wa Makka. Kwa hivyo Mtume sala ameharamisha. Haifai Muislamu kumwaga damu ya Muislamu, wala hafai kutukua mali ya Waislamu ila kwa kuridhia nafsi zao. Lakini jambo lilikuwa kawaida ndio kutukua mali ya Muislamu, hasa akiwa ni mtu mnyongwe kwa wakati wa sasa. Sasa hasa ikiwa ni mtu mtajiri na hataki kukupa ile, lazima atakutumilia hiki na kile na kile, lakini haielewi kwamba anajipasha moto, anajipasha moto. Falistaqil au liistakthir, atukue haki kwa wingi au atukue kwa uchache, lakini atangojewa na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. طيب رواه البخاري ومسلم حديثين صحيح. وجاء في صحيح البخاري إيه ميكوجا كتك صحيح البخاري عن أبي هريرة كتك حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمتومة صلى الله عليه وسلم قال مسيما من كانت عنده مظلمة شويوتي أبي قوابا أنا يكتو أريشوكي ظلم liakhihi ya ndugu yake Muislamu. Umemnyang'anya kitu kawaika, pengine umemnyang'anya kalamu, umemibia kalamu, wao umemnyang'anya kwa nguvu kalamu au kitabu, ukakiwe ukawa kile kitu kiko kwako. Fali yatahallal minha, najiepushe na hiyo haki na nafsi yako. Kabla an tuakhadha hasanat, kabla an tuakhadha hasanatu, kabla ya kutukuliwa wema wake. Huyu aliyedhulumu akapewa nani? Aliyemdhulumu. Fa in lam yakun lahu hasanatu, ikiwa huyu aliyedhulumu hana wema wa kupewa huyu aliyemdhulumu, ukhidha min sayyiati, utukuliwa kutokamana huyu yale madhambi yake, akhihi ndugu yake. Faturihat alayhi, akawekelewa yeye. Yule ambaye anapenda kuwadhulumu ndugu zake na akafikia hadhi hiyo ya kuwa anadhulumu kitu na iwaweke, hasa hakuna kitu hatari kama haki hizi na ardhi hizi. Watu wananyang'anyana, wapigize, wapigana, wafanyane katika kuhusu ya ardhi, ndio hatari zaidi. Kwa hiyo ni hatari sana mtu atakiwa ana jambo amedhulumu akiregeshe kabla ya kufikiwa na kifo. Huyu utakufa nini? Ni leo au ni kesho? Kile madamu si chako na mwenyewe yupo, mpe, mrudishie. Au nenda kaombe msamaha, bwana, kile kitu nimekitumia mimi na mimi ndio nimechukua, lakini sasa nakuomba bwana unisamehe bwana. Akikusamehe fabiha wa na'am. Hako kusamehe na umekufa, Mwenyezi Mungu ataangalia mwenyewe namna ya kuweza kumridhisha ule mja, lakini wewe umetaka akusamehe. Unacho kipeleke, mpe, naombe msamaha vile vile. Tayeb. Kwa sababu siku hiyo itakuwa kulipana kwa hasanati, si kwa pesa wala plot. Baba leo wajua ile plot ya nyanya ile tutakupa wewe, hakuna tena bara nyanya wala babwa. Kule hakuna kitu kama hicho, wala hakuna dola wala hakuna shilingi. Hapo ni hasanati, wema wa. Ndio sangine mtu anatoka pale ni muflis. Atadhuruna manal muflisu, yule alisema mtume, nani muflis yule? Shatama hadha, dharaba hadha, akhadha mala hadha. Akija siku ya kiyama akifanywa mtihani, hiyo ikhtibari zile na mtihani, amekuwa sufur, sukumeni ndani ya moto jahannam. Hatari sana. Hadithi ya 1293 ambayo hadithi ya Jabir radhiallahu anhu 1293. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dhulma, jikingeni na dhulma, iogopeni dhulma, ij'alu bainakum wa baina dhulmi wiqaya, jalieni kati yenu na kati ya dhulma kizuizi. Fa inna dhulma, hakika dhulma, dhulumatu ni viza yawm alqiyama, siku ya kiyama. Wattaqu shuhha, jikingeni na ubakhili, shuha na ule ubakhili wa kupita mipaka. Ha? Kuna watu wengine wana mali lakini yawahitajia na hatumii. Yuwafat. Anazo pesa. Pengine anataka kununua maji hanunui. Atakunua kitu kidogo hataki. Hanunui. Yeye amefundika tu. Taulizwa yawm al-qiyam. Na pesa nzako. Kwa jikingeni na ubakhili. Ashuha al-bukhlu shadid. Bakhili wa hali ya juu. Fa inna hakika ahlaka hiyo ubakhili imeangamiza man kana qablakum wala kwa kabla yenu ameangamiza kwa sababu ubakhili. Akhrajahu Muslim. Hadithi hii impokewa na Muslim. Ash-shuh wasema bi dhammi shin. Shu wa tasdid al-ha shuha. Tiya shadda ha. Huwa al-bukhlu bima indahu. Ni kufanya ubakhili mtu kwa kitu alichonacho. Hata kutumia anaona dhiki. Afanyia bakhili kwa kitu alichonacho. Mwenye nchaki. Haa. Walahirsu ala ma laysa indahu. Na kuwa na pupa kutukua cha mtu ambaye hacha. Hanacho yeye. Kile cha watu ataka. Lakini chake hakitoki. Wayashmalu ghayra al-mali. Na itaingia pia dhulma. Kitu kisokuwa mali pia. Ingia katika hizo dhulma. Kwa umemdhulumu mwenza. Hadithi yatupa mafunzo aina gani? Funzo la kwanza, alhadithu fihi tahdhiru min adh-dhulm. Hadithi pana kutahadharishwa kutokamana na dhulma. Na dhulma ni kitu kibaya sana. Wal amru, na tumeamrishwa bijtinabi, kujitenga mbali na nini? Na dhulma. Ijtinaba na ibtiadu ani dhulmi. Walbuudu anu, na kujiweka mbali na dhulma ni khatari sana. Fa innahu khatarul aqiba. Dhulma mwisho wake na khatari. Aqiba ana akhiru kuli shay, mwisho wa kila kitu itu aqiba. Wal aqibu yana huwa aqib min rijli hadha. Hadha. لذلك آخر كل شيء نسميه عقبه. طيب ذلك إلى أنه كان بظلمات يوم القيامة كان بظلما نجزة نجزة سك قيام. فالمؤمنون وأميني مستضيئون بنور إيمانه وتجنجزية كنور يكوامين كوا إسلام وانا نور يكوامين. Watawambia atmim lana nurana. Ya Allah, leo tutimizie nuri yetu tuagizia sisi. Tutimizie. Kwa waumini, falmuminuna yastadhiuna binuri imani. Waislamu waumini watajiangazia kwa nuri ya imani wanaoamini. Wayakuluna tasema rabbana atmim lana nurana. Yani kwa wanao nuru lakini wataka haikutimia. Waomba Mwenyezi Mungu awatimizie nuru. Wa madhalimuna ama madhalim hawa li rabbihim kudhulumu mola wa bishirki wa kumshirikisha au li anfusim au kudhulumu nafsi yao bil maasi kwa maasia au li ghairihim wakawadhulumu watu wengine fi dhima katika damu wakamua mtu wala mali na kutukua mali au la aradhi na kuharibu hishma watu fahuwa fahaulai hawa yamshuna fi dayajiri dhulmi. Hawa tatemea katika viza va dhulma, viza vikubwa. Wataka kwenye viza vikubwa sana siku ya kiyama tatembea. Fala yataduna sabila, hawa toongokewa na njia ya kuelewa kwa tuna kukwenda ni huku wakaelekea. Hawajua elekewa kwa sababu ardhi nzima na sehemu yote waliokaa kwa mani ni giza. Wataelekea wapi? Hawaoni kitu. Hawaoni hao madhali. طيب دياجير الظلم معنا ظلمات الشديد الظلام الشديد بيلي. ويدل الحديث حديث يتونيش على التحذير من الشح والبخل كتحذريش وقتكم أنا بخيلي نا ubakhili wa kupita mipaka ambayo ni shuh. Fa inna al-kasara sababu halaki al-umami sabiq. Ubakhili ndio ilikuwa sababu ya kuangamizwa umma zilizotangulia kwa sababu ya sifa hii wameangamizwa. Hamalahum al-hissu 'ala al-mal. Imewalazimisha wao kwa napupa juu ya kupenda mali, halal i'tidai kuvukia mipaka, ala amwali ghairihim, mali ambayo si yao kavukia aenda kuachukua kwa nguvu. Na sababu nini? Sababu ni kwamba ni ile dhulma imewalazimisha wao juu ya kupenda mali na kukusanya mali kuwafukia mipaka wengine kwa kuchukua mali yao. Nayaonekana fasaratil hurubu, na ikapatikana ikawa vita, walfitana fitna alati ambayo sarat sababu halaki, ikawa sababu ya kuangamia kwao. Huyu ananyang'anya huyu, huyu amenyang'anya. Nyinyi tukueni mfano to nchi za Kiislamu ilivyokuwa. Wa Somali leo watamani sana Sheikh Barre afufuke. Jawabu lake. Ha? Hakuna. Hakuna. Watamani. Hawajitambui, hawajijui walipo. Kila sehemu hapo. Na walikuwa na nchi yao, sio? Kila kitu. Lakini sasa mekuwa kila sehemu refuji. Amani hamna, usalama hakuna, si ya kidini wala kiroho. Walitaka wenyewe. Kuna wengine walikuwa Kenya hii hapa hawajui, wala hawajui jina lake kabisa. Kama ilivyo ndugu zetu Arabu hapa tijirani. Mnaenda jite Kenya, aina Kenya anaangalia mapi. Hawa hatajui kama kuna kitu kinaitwa Kenya. Eh? Wana namna gani? Lakini sasa wajua kila sehemu. Wajua kila sehemu. Sababu ukhawarij. Na takfir. نسأل الله السلام. واستحلال أموالهم نكوج حل شيا مال زاو باوا نجحل شيا مال يهاوا نهاوا. وهذا هلاك في الدنيا يكون قانغميز ودنياني هابا بينما كما أنه سبب للهلاك الأخروي vile vile dhulma inakuwa sababu ya kuangamizwa dunia akhira huko akhira au hapa hapa duniani pia. Fa inal i'tida' ala mali ghayr, hakika kuvukia mipaka mali ya mtu mwingine. Wal i'tida' ala maharimihi, na kuvukia mipaka, kuvukia kile ambacho Mwenyezi Mungu amekiharimisha chake yeye. Wasafki damihi, na kumwaga damu yake. Min akbari dhulmi, dhulma kubwa. Wa ashaddi al-ithmi, na madhambi makubwa. Wa hadhihi al-ma'asi hiya sababu al-halak, hizi maasi ndio sababu ya mtu kuangamia fil akhira. Akhira wa adhabu nari, na kustahiki kutiwa katika moto wa jahannam. Zote hizo ni dhulma. Tutakuonyesha, kuna lugha hii yapenda wanadamu wanatupenda kutumia, tutakuonyesha. Yani ni ujauri tu na udhulma na uovu alionao, nitakuonyesha. Anaonyesha nini? Ukapindwa na mshipa ingiri, utalia hapo mpaka mamako utamkumbuka hadi siku aliyokuza. Mshipa tu ta mama angaeba, hata ukumbuki kwa Mwenyezi Mungu. Na kibri, kibri, subhanallah. Naweza, naweza, naweza, silsila azaka kujazia buku. Lakini kisha panwa na mshipa tu moja, basi hata Mungu humsahau, alobaki mama tu. Mwanadamu, mwanadamu ndivyo alivyo, subhanallah. Nasallallahu salam. Inne faida, inne jaat an-nusus al-kathira, mekuja dalili nyingi sana. Fi dhammi al-bukhli, katika kukashifu ni ubakhili. Wa shuh, na kuwa na ubakhili wa kupita mipaka. Ashuh wal bukhlu shadid. قال تعالى ومن يوقى نيوتي اتكي هفاذيوا شح نفسه نوبخير ونفسياك فأولئك هاو هم المفلحون عندما تكوا فول. هاو عندما تكوا فول. wale ambao kwa Mwenyezi Mungu amewakinga na uchoyo wa nafsi, hawa ni watu wa kufaulu. Na akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala tahsabanna alladhina yabkhalun, wala usidhania wale ambao kwamba mabakhili wale, bima atahumullah, kwa kile alichowapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mifadhili katika fadhila zake, huwa khairan lahum, kwa kwamba hilo ni khairi kwa wao, bal huwa sharrun lahum, bal ni sharri kwa wao, sayutawwaquna ma bakhilu bihi, watatatiwa kwenye shingo lao kile walichofanya ubakhili duniani hawakutumia, itatatiwa katika shingo lao, atakwenda naye mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala يوم القيامة سكاكيام. وقال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أنا يفني وبخيني، أنا يفني وبخين نفسيا، نفسه ونذور نفسيا، ونفني ونذور نفسيا. وجاء في مسند أحمد والترمذي من حديث أبي بكر، أبي بكر أن النبي قال لا يدخل الجنة بخيل، لا إله إلا الله، هينجي بفوني بخيل. بخيلي هينجي قط قط هينجي بقول. أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى، السنن الكبرى، من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض ثلاث من يزمونه أواشكي أوات سامبوليتات وين يصفاتات من يزمونه أواشكي أوات وين يصفاتات وبين لي مونغ سبحانه وتعالى واتكمام الشيخ الزاني mtu mzima mzinifu, mtu mzima amaliza umri wake lakini ndiye mzinifu. Ona, Mwenyezi Mungu hampendi mtu kama huyo, hampendi. Wal bakhilul manna, na bakhili mwenye kuwasimulia watu kile alichowapa. Sifanya mimi tufanya wajibu wetu bwana, hawana bwana. والمسبل المختال، نمت أنا يبروزا وياك حال يكون كبري مختال بمعنى متكبر، إنسان متكبر. حاوت وتات الله سبحانه وتعالى هوابين نهي الشيخ زاني سبحان الله إن ليتنا وساوى كمعيشة ndio inaleta kitu kama hicho ghalibu. Ukiangalia kuangalia mujtama vile ilivyo, wao watu wana uzini ghaliban, hasa watu wazima. Sababu nini? Ni wasawa maisha. Pengine wewe ufanya kazi pale fulani, una akiba zako, basi waitezea. Hata uovu pia yataka uwezo, uovu pia labuda min alquwa. Kwa hivyo utaona kwamba wanawaghuri watoto kwa senti na kwa hada, ndio wanawaharibu. Ni ajabu, mtu utasikia katika redio saa nyingine ana umri wa miaka 60 70 kaharibu mtoto miaka 10 au 15, jambo la kushangaza, la ajabu. Halafu bakhili ambaye yeye hatoi na kitoa anayandamiza na nini na kukusimulia, yani ni bana, kila siku nakubwa bana, leo tu imekuwa sasa imekuwa makubwa bana, sikupi tena sijui nini bala. Na vile vile almusbil, mwenye kuburuza nguo, mwenye kibri, na ghaliban mwenye kuburuza nguo na kibri tu. Imamu Shaukani, kuna watu wanaifanyia kaidi hii, wasema mtu anaiburuza nguo basi nakuwa na kibri, huyo basi haingii katika makemeo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasema hivyo, lakini asema Imamu Shaukani, mtu yote anayekhalifu amri ya Mtume nani? Ni mutakabir. Kama angekuwa ni mkweli, angemkhalifu nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wasilete hizo sababu zao baridi ya kwamba wajua mimi sina kibra. Kwa nani, mwanadamu gani asiokuwa na kibra, hata kama ni chembe? Mwanadamu gani hana kibri? Si urongo? Waweza kumrushia mtoto tu mtu mkono, nini wewe, hiyo nini hiyo? Ni si kibri hiyo? Hadi ni sifati kibri, hunilishi hunivishi nini kibri hiyo silali kwenu ni kibri hiyo mwanadamu anaisalimika na kibri illa marahimallah pengine kwa hana kibri ya dhahiri hivi lakini hakuna mwanadamu asiyokuwa na kibri hata kama kidogo ni hatari ushafahamu vizuri na halafu ile hadithi nyingine ina mambo mengi ambayo ni ziada kwa Mwenyezi Mungu hatomsemesha hatomwangalia na ana adhabu kali siku ya kiyama al-musbil huyu قال في المختصر الاحياء مصيبه كما wale mahodari wale waliopita masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam kufahamu ni nususu ya kisharia kwa kanzo fupi kidogo apigwa vita nene ngo namna gani tunisali figani msiwaigize watu hawa mahodari hawa waliopita mtume kufahamu maneno yake na wengine wema waliotangulia tahadharini au si wanyewe mtakuwa na namai waachieni na upotofu wao na lugha yao wanaijua wenyewe nyie angalieni namna inavyotakana katika sharia qala fil mukhtasar al ihya asema imam khasali katika kitabu chake kilichofupishwa yaitwa al ihya al bakhil bakhil ni nani anatupa taarifu ya utambulishi wa bakhil al bakhil huwa alladhi بخيل يولي أن بيقوام يمنع أنا زوية ما ينبغي من كتو كنشو تككانا كتو كمان هو يعني جنان بخيل البخيل هو الذي يمنع ما ينبغي منه يولي أن بيقوام يوزوية كنشو تككانا كتو كمان إما بحكم الشرع إما كحكم الشريعة أو لازم المروءة أو كلازم عتيوت ومن قام بواجب الشرع من يقسمام كتكليزا جنب الوابيشوى الشريعة ولازم المروءة كلازم utu tabarra min al-bukhli atajitenga na ubakhili atajitenga na nini na ubakhili mtu ambaye kwamba yuwaswali yufanya ibada ghaliban hili jambo la ubakhili haikiti kwake ana afadhali kuliko wengine فإذا تانو البخل داء وبخيل نين نيوغونجوا البخل داء وبخيل نيوغونجوا نسأل الله أن يرزقنا دواءه الله توفي دواءك تويوندو إن شاء الله وسبب البخل أمران سبب يا متك وبخيلي ني كوكوباتيكانا مامبو مايلي متو وبخيل كوانيني kwa sababu ya mambo mawili ahaduhuma moja katika mambo mawili hubbu shahawa ni kupenda matamanio nafsi yako alati matamanio ambayo kama la yatawassalu ilaiha illa la yatawassalu ilaiha illa bil mal uweze kuifikia illa kwa mali mpaka upate mali ni kupenda shahwa shahwa ambayo kama mtu hawezi kuifikia ile shahwa na mapenzi yale yanayopenda ila atumie nini mali hilo litakufanya mtu awe nini awe bakhili athani ya pili sababu bakhili ni hubu almali alladhi tanalu bihi shahawat kupenda ile mali ambayo kwamba inakukhidhia shahawa zako uipende thumma tunsa shahawat walhajat kisha husahulika zile shahwa na haja kwa sababu ya ile mali wayakunu nafsu almali huwa almahbub ikabaki sasa mali yenyewe ndio yapendwa mali yenyewe ndio yapendwa zile shahawati zikaachiliwa kabisa kana ni hatari ni hatari sana asema sababu zinaleta ubakhili hizo sababu mbili وعلاج الشهوات نما دواء يا شهوة وانا متو شهوة نينجي يا بنفس ما بينزي يا كنفسي القناعة باليسير نكتوشيكا kwa kichache wataka usiwe mtu mmoja ambaye kwamba ameonjwa na shahawa kile kitu yapenda penda ha basi dawa yake kama anavyosema Sheikh ni kwamba alqana'atu bil yasir toshika kwa kichache kile anachokupa Mwenyezi Mungu basi shakwenda umeona namna gani wasabr na usubiri والمعرفة يقينا بأن الله تعالى هو الرزاق نكوى نيليم نوجوز يا يقيني سو تغمرا نشك وما من يزمه سبحانه وتعالى ندي أنا يرزق وكنا متمنين مungu peke yake ndo anaruzuku ثم ينظر في عواقب البخل في الدنيا kisha angalie mwisho wale mabakhili katika hii dunia wamekuwa vipi ha Karuna mkwenda wapi? Ameangamishwa. Amefanya ubakhili kutotoa nini? Haki ya Allah. Sema sitoi. Mali hii nimechuma mwenyewe bwana. Inama utituhu ala ilmin indi. Juzi mimi natumia imani mimi. Natuma bwana. Sikuwa mba mimi mnipewe mali. Ngele manadama nafika. Akazuia bwana. Mungu akamwonyesha sasa utenda haja la mali yako. Akadidimizwa yeye na mali yake katika ardhi kabla kwenda huko hatuna haja na nyinyi kabisa kuna uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh aka sio kwa akamfisha akamdidimiza ili watu sema kwa Mungu ameangamiza pengine alikuwa ataka mali yake abia nenda wewe na mali yako katika ardhi kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo atakana mtu aondoe maradhi shawa kwa kutosheka na kichache kile kichache anachokupa Mwenyezi Mungu hicho hicho halafu uvumilie juu ya maisha kama yale halafu uwe na yakini ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Razzaq halafu angalie watu walikuwa mabakhili uliishi nao eh unawajua majirani zako ndugu zako uliocheza nao uliosoma nao walikuwa na sifa ya ubakhili mwisho wao walimalizikia wapi eh ndio tukua mfano فإنه لابد لجامع المال هبنا بودي كويول من يكوسان مال من آفات تلوم به لازم عيبات آفة إتكايو ترمك كتك مالياك تلوم بنا تنزل ها لما المصيبة معنا نزلت لازم رغم أنفه كوكوبيندا au kutopenda ni lazima huenda akapatikana na maafa akateremka katika mali yake akaangamizwa mali akaangamizwa jalo kwa tajiri hana cho ha kwa atembea barabarani kizungumza peke yake kwa sababu mali Mwenyezi Mungu haangamizi mali ya mtu ila mja anapokataa kutoa haki ya nani haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni khatari ni khatari sita sema hunaka thalathatu asnafi huko kuna sampuli tatu ya utumishi au wanadamu au sifa kuna sifa tatu au bukhli yagawanyika namna tatu hunaka thalathatu asnafi kuna watu sampuli tatu au hukumu tatu israf kitu cha kwanza ni israf israfu ni kuvuka mipaka katika kutumia kitu sawa aiwe ni mali au vitu vingine mfano kwako nyumbani waweza ukatumia shilingi 600 ukatumia 800 au 700 kuna dharura israfu tayeb kuna israfu na Mungu ame kataza israfu ulama wa fiqh asema kwamba hata katika maji ya bahari haifai kufanya mtu israfu licha mali na masha kuna wakati inapokuja mbio sahi baga ya khalifa ثلاثة أشياء نكمل يا أبو العباس. طيب والتقتير, تقتير نكوجيذيكي كتك ما تميز كوجيذيكي waweza kutumia shilingi 50 ukatumia 20 lazima hii 20 30 ibakie utajimaliza. Wala iktisad ni kwa kati na kati, ufanye israf wala hujiumizi, eh ni mtu mmoja wa kati na kati. Asema fasimfani alawalani, sampuli mbili ya kwanza ya watu madhumumani wamekashifiwa katika sharia, wametusiwa katika sharia. Wasimfu thalith mahmud, na sampuli ya kwanza ya tatu ambayo ni iktisad ndio imesifiwa. Falisraf, israf huwa mujawazatul haddi fi nafaqatil mubah, ni kuvuka mipaka katika kutoa kwa njia ya halali, au nafaqatil muharrama, au nafaka ambayo ni haramu, sema chakula. Fahadha kullu israfun mamqut, yote hiyo ni israfu iliyochukiwa, makruh. Mamqut bi'ana makruh, iliyochukiwa. Athana bila taqtir, wa hadha huwa al-bukhl al-makhil, wa huwa taqsir bin nafaqat al-wajiba, ni kupunguza chakula ambacho kwa ni wajibu ipatikane, au nafaqat al-mustahabba, au nafaka ambayo kwamba ni kwa njia sunna, alati taqtadhi al-murua, ambayo inakulazimisha mtu wakati anapofanya awe na utu yake ibaki vile vile. Ama sinfu thalith al-mahmud fa iqtisad wa tadbir, na kuna kitu kama kujua namna ya kupelekesha maisha yako katika hii dunia. Ya badar la aqla katadbiri, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya badar, hakuna akili kama kujua kusarufu mambo yako kwa utaratibu, kwa njia nzuri, kwa na mizani. Akili kubwa ni hiyo. Asema huwa fawa iktisadun wa tadbirun, ni kwa kati na kati, al-iktisadu wa al-adlu, kati na kati, si mtu ambaye ni bakhili wala hutumii mali kwa fujo, kati kati. Tadbiri ni ule anayejua namna ya kuendesha ile mali yake na matumizi yake. Wadhalika huwa alqiyam binafaqati alwajibat, kusimama kwa kualisha watu kwa njia wajib, min huquqi llahi, kutokamana na haki za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa huquqi khalqihi min nafaqat, na haki ya Mwenyezi Mungu ya waja wake kutokamana na nafaka, wa duyuni alwajibat, na deni ambazo ni wajib, kama huwa alqiyam binafaqati almustahabba, kama vile asimamie mtu kulisha kwa kulosuniwa, almarghubatu iliyopendezwa, mima taktadhihi almurua, kitu ambacho kwamba chalazimikana na murua mtu na heshima ya mtu. Utakaje wewe nyumba ambayo mtu maskini ule wewe yala na njaa? Uislamu huo kuna murua hiyo waladhina idha anfaqu, na wale ambako hapo wanapotoa, lam yusrifu, hawavuki mipaka, walam yaktur, wala hawajitiviki katika matumizi, wakana baina dhalika qawama, wakati na kati ya hapo nini, havuki mipaka, hajitiviki katika matumizi, kati ya kati atakana. Hawa ni waja wa Mwenyezi Mungu wema ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifa. Hadhihi min sifati ibadi rahman, hizi ndo sifa za waja wa Mwenyezi Mungu wema subhanahu wa ta'ala. Allah tujalie sisi katika wao. Subhanaka Allahumma rabbana hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.